فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون دا سورة زمر دویم باب شروع او دی کے بیانو د شپگو خبرو پدی اخر کی زجرو تخویفو او بشارتو زجر او تخویف د پاره د مشرکانو بشارت د پاره د مومنانو دی پسی تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا پا باب کی اخیری درے خبر پاتے وی اول اللہ دا زجر ذکر کی بیاور پسی تخویف ذکر کی پا دویم جس کی والذی جاء بالصدق وصدق به حقیقت کی دا دلیل نقلی دے او دے سرا اثبات رسالت ہم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ بکاف عبدہ دا تسلی دے پیغمبر او دے سربا ولئن سألتہم پوری دا دو امباب ختم شی اول دا زورنا فمن اظلم ممن کذبا علی اللہ سوک دے دیر ظالم دا حق چانا کذبا علی اللہ چی دروغی وی پا اللہ باندی اللہ وی دغه سړی دنیا کې لوی ظالم دی چې د پما باندې دروغ وی قرآن کې دا قسم آیاتونه ډیر راځي کله وی څوک د ډیر ظالم دا هغه چانه چې د الله جمعتونه بندي او منه کوي هغې ته خلق نه پرېږدي موحدین ورته نه پرېږدي مؤمنان مسلمانان ورته نه پرېږدي چې هغې پکې الله او د الله توحید او د الله کتاب یاد کړي کله وی من اظلم ممن افترا څوک د ډېر ظالم چې په الله دروغ جوړ کړو کله وی څوک د ډېر ظالمو لکه دلته کذب علی الله چې په الله باندې دروغ وي نویدہ پہ حقیقت کی قسمہ قسم مخلوق دے نو نوعی دی یو دی دروغ جوڑا ان کی دا سوک چپا مخلوق کی دروغ جوڑی نو پاگئی کی لوے ظالم اگر دے چپا اللہ دروغ جوڑی سوک پا مورو پلار دروغ جوڑی سوک پا استازانو بانے دروغ جوڑی دروغ ویون کی نسبت دا دروغ چی چاہتا کی چی دا سلے دروغ جن دے و یاد دروغ وی دی دا ځان له یو قسم دی نو څوک داسې دي چې هغه خپل یو ملګري ته نسبت کوي چې ده دروغ ویلي دي خپل استاد ته نسبت کوي چې ده دروغ ویلي دي او یو هغه دی چې هغه الله ته نسبت کوي الله وی لوی ظالم په دې خلقو کې دا دی چې ما ته نسبت کوي چې الله دروغ ویلي دي نو یو منع کوونکي دي سوک پتا د پولی نه منه کوي او سوک پرې د لارې نه منه کوي او الله وی لوی ظالم هغه چې د جومات نه منه کوي دا ځان له یو نوع ده ځان له یو قسم دی نو فمن اظلم ممن کذب علی الله سوک د ډېر ظالم دا هغه چا نه چې په الله دروغ وي نو په الله سوک دروغ ویلی شي هغه داسې یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې ته حدیث قدسي وي چې الله داسې وي کذبن ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتم ابن آدم ولم يكن له ذلك دا آدم دا زوی نه دی الله وی ګور دې ما ته کنسل کی او دل دا مناسب ندی دا د آدم دا زوی ندی دے ما بانی دروغ وی او دل دا مناسب ندی نو ما بانی دروغ سدی وی اتخذ الله ولدا اللہ نائب نی ولدے دا دا اللہ نازولی دی دا دا اللہ دا برخ خاوندان دی او حال دار اللہ وی وانا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد زیوی ما نا زمان سوک پیداری و نظر چان پیدای ما نا زمان پا دنیا کی مثل شتا ور دا ظالم پا ما بانے دروغوی دا غا دروغوی ان کے دے اللہ وی دا دن بلوی ظالم نشتا چی کذبا علاللہ پا اللہ بانے دروغوی او دروغ دا دی چی اللہ نازولی نیولی دی اللہ نائبان نیولی دی اللہ وی مارا نائبانو نشتا دویم وکذب بالصدق اذ جاء او دروغ وی دروغ نسبت تا دروغ کی دروغ جنی بالصدق رشتیا او لرا اذ جاء کلچ راغ رال دتا دا رشتیا نو دا رشتیا سدی قرآن رشتیا دی پیغمبر دو پیغمبر دا رسالت رشتیا دی وکذب بالصدق اذ جاء حق دنیا تراغه کلمه توحید دنیا تراله دا رشتنی کلمه دا او دی غیتم نسبت ته دروغ کینه کلمه منی نه دین منی او نه پیغمبر منی نو تخویف الیسا فی جهنم مثوا للکافرین آیا نشتا په جهنم کی زید پار د کافرانو ولینا جهنم خو دی د کافرو د پار اخو اللہ تیار کرے دے دی خلقو دا پارے جب اللہ بانے دروغ ہوئی اللہ چکم حق دنیا تا را لے گلے دے اگا دروغ جنی کاغا پیغمبر دے ہوگا اگا توحید دا اللہ دے والذی جاء بالصدق آیات کریمہ یو مانا دادا آغا ذاتو جاء بالصدق چی راغے پرشتیا و سرا ویدہ سوکتے والذی دا رنبے اللذی مرد دے نبی جبریل علیہ السلام دے اغا ذاتو جا آب صدقی چه اغر آغی در رشتیا و سرا اغر رشتیا را ورده دان سرا زکا وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان جبریل اللہ علیہ وسلم را ورده دان نو جبریل اللہ علیہ وسلم دان سرا یو رشتینی خبر را ورده دا دلیل نقلی ده اللہوی دا اقل نکار نالی نو دا نقل نکار والا پا ملیکو کی جبریل اللہ علیہ وسلم امین ده پا ملیکو کی سردار ده پا ملیکو کی قوی ده پا ملیکو کی اگر چی دنیا تراغی نو حقی زن سر رولو والذی جا ابی صدقی او صدق سشے دے اے بلا الہ الا اللہ مفسرینو سر مانا کئی آغر ذاتو چی راغی پر رشتیاو سر یعنی پا دی کلمین سر چی لا الہ الا اللہ رشتیاو دنیا کی دیر دی خود در طول رشتیاو نرشتی نشے آغر کلمہ را توحید دا لا الہ الا اللہ نو دا دی اول جا انا مراد جبریل علیہ السلام ورپسی وصدق به او تصدیق کردی چا وصدق راغ پرشتیا و سرا نو دی رولون کی تصدیق کنا چا تا چی رول اغا تصدیق کو وصدق به محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تصدیق کردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیو نہ مراد جبریل علیہ السلام شو دبل نہ مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام شو دا معنی صحیح دا او دیمه معنی مفسرین دا کی والذی جاء بالصدق مراد دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغه ذاتو چې غراغ دنیا ته پرشتیا و سرا رشتیا سو قران او رشتیا سو توحید او صدق به او تصدیق کده دی چا مؤمنانو تصدیق کده جی بعد مفسرین میں مراد تن ابو بکر دے رضی اللہ عنہ وصدق به ذکر اول تصدیق دا پیغمبر دا رسالت و نبوت فدی امت کی چا کڑو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درے مانا دار چی والذین دے والذین دے والذین جا آن دے جا او دے بالصدق وصدق به وصدقو به اس پہ مانا دا تھی جدا درے میں مانا دا والذی جا بالصدق او حق کسان جمع بشی چرات لی کری دی دنیا تا پرشتیاو مرات تی نسوک تی انبیاء علیہم السلام ٹول انبیاء وصدق به او تصدیق کو دی ټولی دنیا مومنان مسلمانان به داغي اغه انبیا چې په حق سره راغلیو او هغه مومنان چې د حق تصدیق کړو هغه په مهر لګولې الله وی اولائک هم المتقون دلته یې جمع کړه دغه کسان هم المتقون دا الله فیصله شو په دی باندې دغه دی متقیان چې چا د کلمې توحید مرګرتیا او کړو مهر په لګو چې او داری شادي د پیغمبر تصدیق او کجې د رښتیا خبر راوړی دا د انبیاو تصدیق او کجې انبیاو کوم خبره دنیا کې کړه د حق خبره کړی دا مونږ ټول دا وایو کنه چې الله ستا پیغمبر حق دی الله ستا کتاب حق دی الله ستا ملاقات حق دی په یو مشهور دعا کې مرضی نبی صلی الله علیه وسلم وی الله وی اولایک هم المتقون چې تا دا حق خبره ومنلې نو ته زما په نیز باندې متقی شوې ته پرهیزګار شوې وس بشارت لهم ما یشاؤون عند ربهم د دې د پاره غری جغواړي د رب خپل سره ما یشاؤون د عام کړی چې سوم غواړي خدا به تاسو کم ځای ملایويږي عند ربهم د خپل رب سره ذالک جزاء المحسنین دغه بدل را د نیکانو محسن چاته وي نیک تا او نیکی څه شی دی د الله توحید دا بدل را د موحدینو سوک دنیا کې الله یو غني دا عقیده ساتي الله تعالی به دا بدل درکو چې سره خوخی نا بدل درکو ليكفر الله عنهم اسوا الذي يعملوا الله ته به مونږ لار سره کې به مونږ نه ګناهونه مشوي دي الله وي دغه غم مکاوه ليكفر الله عنهم لری بک الله او بری جي الله ردينا اسوا الذي يعملوا بد هغه چې دي کړي هغه چې کوم بد عمل کړي دا به نوري جي پاک ساک بجانت تلاڑ شی پتیر شوی حالت ماں نے بتا لے سبکار نہیں سکے جی تھا بدانوے چ گناہ رانے شوی دا دا اللہ نا فرمانی میں کڑے دا اور آروان وقت خدا اللہ درک لہم ما یشاؤون عند ربہم ویجزیہم اجرہم بے احسن الذی کانوا یعملون اور بکی دیتا اجر دی بے احسن الذی پخیستاغہ طریقہ بانش دی کول وَيَجْزِيَهُمْ بَدْلَ بَوَرْكِ دِيْتَا وَرْبَكِ دِيْتَا أَجْرَهُمْ أَجْرَ دَدِي دا سشی بے احسن اللذی کانو یعملون دا خیستا آغا عمل چی دی پا دنیا کے کاو چی خود سکڑی دی نو گر اغس و زیدلی ندی پا بدو سرا دا غی بدل بطال اللہ در کئی چی کم بد دکڑی دی لیو کفر اللہ عنو آغا بد بدن او ری جی او حق سب بدل در کی جستا خو خی واللہ وی دا موحدین دا بدل را دا ما سرا وست تسلی ذکر کئی ذکر چھے مسئلہ بیانول دیر گران کار رہے تو چھے کل تس صحیح او حق خبر کئی نو ارسوک بستا خلافی کنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسوک فسیحو دا غن سوک خیستا پا بیان کیو دا غن سوک پا درجہ و پا مقام کی سوک لوے و اغل چھے اللہ کم شان ورکڑے دے چاہتا ورکڑے دے نا خو اغام چھے مکی والاو څنګه دا خبر اوریدنه لاسې پوچت خپل تر په لاس وشت خپل تر به ګرځې د پخې مو باندې او आवाज به کو دروغ جن دی لیوانې خبره موره په کانی به ګجولې به د کانو ډکو گزار به کو دا مسله خو سخت و کنه طيب که حل کو راګیر کو په پانو مبارک کی وینې روان دي نو الله ولا لگا تسلی ورکی الیس الله بکافن عبده آیا ندے اللہ کافی دخپل بندہ دا پارا معمولی تکلیف چے کلا موحد انسان باندے را دی نو ارسو کلا پی غور ورکی گور روی اولیاؤ پس لگیاؤ نو زی مر شو اولیاؤ پس لگیاؤ نو فصل ختم شا گلے پی اشوا دا خو بدخلوا زکڑوا بل خبر بینو خو بس دا بیوی چے اولیاء سے نشی کولی نو اولیاء خواست گٹی لوٹی دی اگی خو نا اوری او نوینی او نچا ترا رسیدی شی نو گو ردا سا حالی شو یو سلی تاو مالی تکلیف رسیدو بدنی تکلیف پو تاو رسیدو منگو تا دیر ویلو جدا شی مکو خودی پا اولیاو پورن خطیو نو تا بد چان یاری دا اولیاو نو بدی یاری دا قبرون نو بدی یاری دا بوتان نو بدی یاری لات منات او عزا نبی علیہ السلات و السلام بچ کل بیان کو او دا بے وی جدا سنشی کول زمارونو دا خو گٹی دی تاسو پخپلو لاسو بانی درولی دی و پخپلم توگلی دی پخپلم جوڑی کلی دی تاسو دې ته بعد هغې به وګور زمونږ د اولیاو بېزتي کوي وګوره زمونږ اولیاو ته کنزل کوي کنزل نه و خو دې ته یې کنزل وي چې توې چې دا سنه شي کولې نو دا خطه دې توهین کوي ردی بې عزتی کوي او پیغمبر به یارو چې ګورو یریگا تکلیف پر ضرورت سي دا چل بو کی هغه چل بو کی الله پیغمبر توي تار دین یری دلات منا ته عزانه دیری ذکر اور پسی وہ یخوفون بالذین من دونه یری تعالی رد هغه کسانو نه چې د الله نه سی وادي وی مراد د دین دا الها او خدایان د مشرکانو چې دینه به یری چې ګورې د شپې بری په خوب کې ویری کټ بدر باندې واړی دا هغه وخت نه دا خبر را شروع د هر نبی قوم یرول دي چې ګورې مکوا مکوا مکوا حق پرستو کلمه وی مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله زم خپل قوم ته التا دا مسئلہ کوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی خیر دے صبر وکا تا تا پترا قوم دے گورڈیر زور اور دے ما تا معلوم دے داسری نہ پری دی غوی نا سوال نہ پیدا کی چه زبوس پل قوم تا مسئلہ نہ کوما راغے او قوم تا ودری دن نو غریب لہ لا نور سن ورتلو ہو ویلا مسئلہ ز دکڑی وا او چراغ شروع یو کرن غیب لات بانی پراتون وی بیست اللہ تو بیست اللہ والعزة دير بدي لا تو عزة اغي وتو مهما اوه ناسوه قلب بدي چاليش جب بدي چاليش گونگ بشي چپ كوي نرو خزو وتوي دا تا پس شو روكلا تروس خطة دي تا پس جدا ماني پروتوي نظراني ومنخ تي بدي كولي اغا وتا بياوي بيسات الله تو والعزة وي دير بدي لا تو عزانو چی تخپل خدایانو تا بدوی چی دا خو دیر بد دی دا خو دیر ناکار دی اگی و تاوی اخیر ولی وی لا یدرانی ولا ینفعان دا نچا تا نقصان رسولی شی و نفیده ورکولی شی اگی و تاوی وی گوره وی یاریگا منگ دی یارو وی یاریگا تکلیف پر تا درو رسی و تاوی اما تتقی البرس والجزام وی تا یاریگی نا برگے مرض بربان راولی گزن بدربان راولی فالج بدربان راولی اما تتقی البرس والجزام او غبو تبیا دا چغواله هغه خو کلمه ویلی و مسلمان شو خبره منلی و او بیا ټینګې ده نه ویزه خپل قوم ته ولی هغه سره پړګی دا درد پیدا شه دا ما دا قوم سکی دا غټو ته پراته وی دا وګور د بوتانو عبادت کوي وره قبرونو ته پراته وی زکه دغم نیکان خلق چې دنیا نه تلو او رستو چه غیلانو نو بس شیطان راغی و دیتا دا خیستکل چه بود جوڑ کے شکل جوڑ کے عزا سو کو ویدا خواه پی رہو عزا دا لفظ غیر اخلی و دا عزیز نا دا اللہ پاک دا نم توحین کرو دا اللہ پا نم کی چه رازی پا قرآن کی چه گورا یلحدون فی اسمائی ہی دا اللہ پا نمونو کی دا ظالمان مشرکان کجروی کی یو دن دا غصر ابر سوک شرکان و حصہ داران گردی ناغی با وی عزیز اللہ دے دا ناری نہ دے نو نارینه دا پارا خو خوزهی کنه نوی دا عزا خاپیره دا دی خوزه دا دا عزه را دکنه جو کرده منات منات سشه ده منان الله ده احسان کون که نو منات ده ولی خوزه جوڑه کرده وا دا اللہ پو نمونه که غیب دی قسم مانه دا اللہ سر بل حسدار و شریک گردوله چه اللہ بے ولی بلار کو معاذ اللہ بے ولی خاون کو او بل بے ولی نو پا انسانانو کی نا پا پیریانو کی ولو کتا دا عزا خاپی ری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد تاوی لار شدی نا خون اخلاص خالد رضی اللہ تعالی عنہ لارو او دا ونه و ونه او پا دی ونه کی اولوی دا غو چی خلقو بستر اولونو دی ونه تا بیزورن کردی شتانا پا دی دیر علاقو کی تا سوس نیدی دیلی دیر علاقو کی وسم شتا نا غزین سوک اغا ونه سوک تینا سانگا پانا نشی اولی یریگی تی دا زید رون دے دار سو کنو دا میاں سے رہ دا دوں پا ملکی وہ سمجھتا خزمی دار بارا شی بساڑی بالتا اتڑی پر از مکہ وپری دے پاکی دے کہ وہ بساڑی اتڑی ولی دے رسوک نشی رات لے دے یارن دار سو کنو دا میاں سے رہ دے یری گی تے یوی زمیدارو با یوی جگو دا غر اغسطی انو چی آلتا براو رسی دا سو کنو دا میاں سے رہ تا ناگا یوی جگو بے آلتا کی خودا ٹھول سامان بے آلتا کی خودا چی دے رسو دا اللہ نا نا یری دا خود سو کنو دا میاں سے رہ نا یری دا دغه سید مکی مشرکینو چې غیری دینه پړل کې یاره وا هغه یې اعلی هغنل چې دا ډیر د برکت زیاده او دا ډیر درون زیاده دا هغه په خواسو کې نشته ریده دا خالد رضی الله تعالی عنہ دی چې د دوم دا عقیده و چې دا عزا خبره ده او دا سکول شي او دا کنه دا خو د چا کور والده دا خود چا زور دا دا خود چا صدا او دا چا صدا حقی خود دا خبری او دا نظرانی او دبم دا کول نو چی راغن و تودری دا و تایوی عزا کفرانکی لا غفرانکی زنن پتا بانی کفر کو ستا شکری لنیم راغلی چی ستا شکری دا و نستان بخنی غوارما او دا توری گزاری پیوک او واپس لارو نبی علیہ الصلات والسلام و توی خالد اسے چل لیو کو وی ختمہ مکڑا وی تا سولی دلیلتا وی نما خسلی دلیلی دی وی نا کار دنے رکڑے بیا لار شاو وس عزا پیرے و پیرے و دا غی پا خیال کرات لبا حاضرے دبا اوازون بے کولو خالد رضی اللہ تعالیٰ نو پا دوبارہ بانے لارو او چی وی کا تو نی او خدا ناستاو او وی اختی پا سر بانے ببرو ویختو کے پٹاوا او خور بے راغستے او پسر بانے بے اچولی یعنی زما عبادت نن پو دنیا کی ختم شو او مکہ کی ختم شو دا پیرے ہو او پیرے ہو اغیر زان دا شے جو کڑو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبی گزارو کنو بی فیدا ہی حماما اس کارمی سے نجرو کرو یہ بیارت ابی غمبروی چی وست اندق قوا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زردہ مشو دا سے آلہا چے غبا خکار لی دیشو و رات لباو آوازون بے کولو خلق بے یرولو دا خلق و پذلونو کی داو چے آو دا سدیو دا سکولی شی دا سے مشرکانو دا سے خلقو ویخوفونک باللذین من دونی پیغمبر تا یری فا اغی خدایانو چے دا اللہ نسیوا دی دا تسلی دا پیغمبر تا چے دا کافی نیم استا دا پارا ولنا دا داگی نمی یری گا نو د یو الہ نه پیغمبر نه دی ریدل یو موحد تنم نه ریږي تو اوس ور پرې دی یو پنځ پیر یو وابی نو ته بیا وګوره دغه حال هغه وته وی په دې پنجاب کې یو دی بل دی ډیر شته دی ونې دی وی تاسو ته مونږ پرې دی چې مونږ یې دلته وکنه نو بیا دې سوې دې کافرو ته څه نه وی اره بلې غاړې شي پی یعنی مطلب دا دی تاسو مسلمانان نه چې د اولیاء او زیارتونه ونې واهي او خونان واهي او اغی خو ها نو بل طرف ته ملاسب په کتاب کې لیکلی دی دی اولیاء و دور طاقت ته چې انصرون اولیاء اهم د خپل دوستانو امداد کوي او دمیرون اعداء اهم او د دشمنانو کورونه رواني زه زما کور دروان کې کې طاقت دی نه نوی دا کافر ته څه نه وي دا پخوانی مشرکان مونږ وایو پخوانی مشرکان دا د اغی نه سیوا دی یو ګوته ځکه اغی په سخته کې الله ته چغه والا او دی په سخته کې مو یا بها الحق بیره تک دا غینه مسی واجب به هر حال دا تسلی ده علی صلی الله بکافنا عبده آیا نه ده الله کافی د خپل بنده ده پاره ولینا و یخوفونک او یریتا پیغمبر بالذین باغ کسانو من دونه چې سیوا د الله نه دی تا یری ګور پیغمبر هم یارو چې ګور لات منات او عزا او دا نه دی دی تا ګور سونه و نوح علیہ الصلات والسلام هم یارو دا پینځه خدایان دی ردی نو یریګه تابم یری پنځ پیر شیخ باندې د الله رحم کې کلا راغ خپل کلی دا دا غی دی کلی دا پنځ پیر ولی وی پنځ پیر دا پینځه پیران پینځه پیران میران نو خو خلق دا سی وی چې پینځه پیران په دې لار باندې تیرېدو نو ردغه کلی دی غر ته وخاد نو په دې غر باندې لګا ناس تکړی و نو رسو خدای خدمتګاران ډیر دی کنه هغه یلی دلی پینځه کسان ودل تیناست کړی واو نو چې سو وخت تیر شو نو هغه په دغه غر په سر کې پینځه غټې ودرولې دا هغه د نه خو چې په دې ځای دې کسانو ناس تکړی دلته دا مې کړی دا ولیاو ها نو خلکو کې سو خبره خوره شو بس پنځه پیر جوړ شوې دا پینځه پیرانو چالي دلیو دا رقم ځای نه راغلیو دا سوکو ایس نشتا خو بس چا به خبره کړي او دا چا کړي اکثر شیطان د ځانه سړی جوړ کی انسان جوړ کی او هغه په دې خلکو کې دا خبره خوره کی تا باندې بدانه راخته دي نو شیطان بس تا خواله راشي هغه کس علاج ملاج یو رجو ما خلص تړي که خونه کیږي ګوره تا ته ذهن دې معلوم کنه دا به شیطان خو په صورت ته انسان کې براغلی دا تلبیس ابلیس یو ګوره دې ابن جوزی نو تبه حیران پاتې شي نو مولا دا پارزان لدی د فلسفر د فلسفی والا د پارزان لدی د دهری د پارزان لدی قسمه قسم شیطانان دی او غد ابلیس جوړ کړی لخر دی داغه مولا بسنګ دوک کی فلسفی بسنګ دوک کی یو عالم بسنګ دوک کی یو بادشاہ بسنګ دوک کی نو دے براشی تا تبوی چی خوا دا پا دوایانو نکی گی روڑا زر تزای خیمہ توردیری تا لار شاقا دا من دانی زی موار دے توردیری بابا نو بس دے با لار شی او دا دانا را خطلی ولی دا شیطان دا انسان پا رک کی گردی حدیث کرا دی چی دے گردی دا طاقت والا اللہ ورکر یجری من الانسان مجرد دم دا پا رگونو کی گردی نو دے یا رگونو سی نو آغازے زکر شبینا پا کی بند شی نو آغین آرو پرسی آغین دانا جوڑ شی نو چی آل تا دے سنگ توردیری بابا لڑ شی نو دے غرق پریدی حالا کبی دا خواجیبا خبر رو اک تکو خوچی سنگ ورل منو دانا ماتا شوا نو یا دا خود دل ابلیس ماتا کل اللہ دی تباک تا دورن پوئی گی دا خو شیطانو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخپل خزی وی ویزا ما ستر کی خارختی گی خارختی گی نویزا دی یهودان خزی لور شما نویدان را بانی سو گوی تا دم پی واچی چپ پیوکی نو نو دا مشرکانو دم سی آقا اللہ کم بربر لکم سلطان پیغمبر لکم مزرطا مچه چخ دا قلقی دمونی تا پوانشی چی یا بدوح سشی دی پو سبووی پا درخط پلانی و پا اجازه دا حلک درخط ستووی او پا دمونو که او پا دی که دا اجازه پا کلا چارا وستی را نو تا با نپا آقا الفاظو بانی پوشی در بنگالیان نورن تا لبا خنده در شیدادی دا زم پر پختانو که دا سشتا چی بنگالی که دا سیزون یاد کردی تا بوی چی پا کارا بدا دسووی دا خو نه پختو دا و نه پارسی دا و نه عربی دا چی دا لکم جبه دا نو عبدالله بن مسعود و تویز ترگستا حرختی گی و چی قدر بانی چوپو کی نو خشی وی آ وی دا شیطان پا کنه نو تیره دا صحابه و خزی نپری خودی وی چی کلت شیطان لڑ شنو بس خارق ختم شی وی تا دور نپوی گی پا تیوی یاد ساتا چی آل دا عبدالله بد دی شرکیاتو نپا کی گوره دا تارو نپزان پسیو نتڑی و دا تاویزون ماویزون و نکی دا طور شرکیات تی مشرکان د خپل دین د پاره او شیطان ډیر غټ کوشش کوي داغي مهنت تشبیه او دروازه ده چې دا خلق به موږ څنګه گمراه کړو په ست طریقه باندې د هر چا د پاره ځان له حربې کتلې چلونه ولا وردی لہذا ډیر مولیان په دې کور غړول هغه عمر پیږي چې د کور وځي یاره ماته سو بودری نه نرسي کما یو له سمو نکړه ما داشه ونکو ما داشه ونکو مولیانو وته دا خبرې خیسته کړې وي او نور به د هغې خپله خېټه ډکېده که حق علما او صحیح ښکاره کړی وي نو تاسو یقین کوئ که دنیا کې شرک پاتې شوی خو ملا هم غلې پاتې شو ولې هغه هم د مقتدي نه یریږي د استاد دا مخکې رسی وی دا اوس سوی زمونږ دا مشران ولې نه پوهېده ته پکې دوره پوه رالې ولې هغې د کدو پاڼې ویلې وس ویخوفونک بالذین من دونه دا خوش استا لگر خالد پشان تور پلاسی نو تبا دا عزان اولی یریگی چکل استا پزرکی کریمار علا ام دا خالد دے چی دے عزان تر دے نمخی پس جدا پروت دے ام دا خالد دے چکل کلیموی او دا مکی پا دے چاپیر علاقو کی گردی دو نو ال تبوتانو لارو نو تور رواغستا و پا آقا بوتبانی گزارو کن او کسانو و تبی یا خالد دا سکے وی دا سکو لیش دا گٹن دا دا خو لرګې نه دی چې پرون مونږ ودرولې او د دې نه به مونږ یریږو تا به یری بالذین من دونه په هغې کسانو باندې چې سوا د الله نه زمونږ خلقو او دغه نه به یریده ته کړمار بابا نه کړمار بابا مشهور غر دی زمونږ او په هغې کې بره قبرونه دي قبرونه پکې د چا دي د هېچا نه دي یوسف خان څوک و شربانو څوک و هیڅ څوک نه اچھا اچھا قصہ جوڑا کرے ہوگا تارو سا پوری جوان دے خلق ہوئی آگا ویتا ہوئی افسانا ہوئی او قصہ ما جوڑا کرے ہوگا سا نوال تے والا قبرون جو کری دی نو چاوی اگا بدنون دل تا خاختی وگا سرون پا سواد کی خاختی مولی اگی جتا جہاد کرے ہو سرون یو پر لالو بدنون بل دے پاتی شو دا داروگ و قبرون جو کری دی و دا پنجاب و دیو دا بل دا بخلق را اخلاس و قرمار سر تا بخوتو دیر پا تکلیف بانی اول تا بے بنگڑا شولی و چرس و پکیو گڑان با پکیلا لی دو غار سا اللہ ختم کرو چې تا به د نختر څنګه وواله وی دا بابا په پیو باندې لوی کړي یاره بابا سره دوره پیو چې د غر دا ټول نختر لو در څه شي پیو دا د پیو سره کوی جوړ کړو سو ويخوفونک بالذین من دونه یری به تا دا غی کسانو نه چې د الله نه سیواری زمونږ والد سی بولاری وبخي هغه لا مثلا نو و د کړمار نه مونږ نختر راوړو زمونږ زوړ کړ دغه نختر نه جوړو نو خلقو بوی گور دی جی سیب تاوی داخل لیوانه دی کڑ مارن نختر روڑی نیورز زمونگا بلستنو سوزی دا تشپی او جمع دی لګي خي جسار چې والي سر د مانځنه راغي وکاتنو بلستن دا سي ډړې ته پرته دا لګي کور والي ته وي زر دا مړه دا ور مړکا ختمه کړه دا دا خلق وې چې دین اختر وروړي کرمان نه نو بابا په ولا ور لګا او يخوفونك بالذين من دونه پیغمبر تعالی او تا به یری باغ خلقو چې زمانه سی وادي دی الها او خدایان ګرځولې دي او تا به یری چې ګور نږدې نشي سو نو ير دی په بارکی کنین په جبه بچاړه شي دقه فتوی دا نوح علیہ الصلات والسلام د زمانه نه شروع دي اهود علیہ الصلات والسلام ته وی یمږه ته نور اسنه وین نقول الا ترک بعد الهتنا هو ورزان ساته تکره بدل درکی دور عقیده جوړوا چې لکه د الله صفته مکمل دی خلق له اور کړه و من یدلل الله الله وجزی بلارکم فما له من هاد نبی دا غد پارا سوک لار سمون کے ومن یهد اللہ فما له من مدل او آغا سوکو چه اللہ و تہدایتو کی نبی دا غد پارا سوک خطا کون کے و سوک گمراہ کون کے اللہ وی چه ما لار تراوستو نتاو مغ انسان دے چه لا تو مناتو عزات پروتو نندا حق انسان دے چه عزے بانی دا تور گزارو کا و تیوی عزا کفرانکی لا غفرانکی انی رأیت اللہ قد اہانکی وی ما دا قیدنن اسا تلا چه اللہ سپک کری اللہ زلیل کری زمون خدا قیده و چه گنی تا سکولش و تا الہی من اس کے تا خود توری جواب دا سرم نو فما لہو من مدل علیس اللہ آیان دے اللہ بعزیزن دنتقام زور اور مالک دا بدلی ولینا اللہ وی زستا دا پارا کافی دا تسلیوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا او دا خیری خبر رو بدے باب کی درین باب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض دا دلیل عقلی دے او هغه دلیل عقلی چې غیتا اعترافی وی ستا دشمن ستا سره منی کافر مشرک مو ته غاړه کی دی او اثر خو دی کچری تاسو ګر دینه من خلق السماوات والأرض چا پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه لیقولن الله مخامخ وای دی الله خامخ لیقولن دانه چې کني طالب جواب نه درکې لام د تاکید دی نون د تاکید دی خامخا به دی وی الله خاص مانونو والا وزمکو والا دا الله دی هغه پیدا کړی دی قل نو تور دوایا افرا ایتم ما تدعونا من دون الله او خایما دا خبر کما دا هغه نه چې تاسو را بلې سی وا د الله نه ان ارادنی الله بدرن کچری ارادو کی اللہ پا ما باندے دا تکلیف ہو کہ اللہ ما لسا تکلیف را کئی اللہ اگواری چیز دل سا تکلیف ورکوما نو دارا توائے حل ہن کاشفات در رہی چی آیا دا خدایان ستاسو حل ہن آیا دیدہ لرکا ان کی دا تکلیف دا ہو اللہ ما لیا تکلیف را کئی نستاسو دا ټول خدایان را جمع کا دی به زمانه دغه تکلیف لری کی هل هن کاشفات دره دا یو او ارادنی برحمه یا الله ارادو کی په ما باندې رحمت مال مال را کی مال خوشحالی را کی مال صحت را کی مال د خپل نعمتونو یو نعمت را کی نو دارا ته وای هل هن ممسکات رحمته چې آیا دی دا خدایان ستاسو دا الیه را تاسو چې وتر امدد شوای بند ان کی رحمت دا غلرا اللہ ما بانی تکلیف راولی زمارا تکلیف دری کولی شی نا اللہ ما لخوشحالی را کئی دی زمارا دا خوشحالی بندولی شی پیغمبر زکر دعا گانو کی اللہم لا مانع لما اعطی ولا معطی لما منعت اللہ لا مانع لما اعطی تا تا چی مونگ لسراکین اگر سوک زمونگ ناغستے نشی او چی تا منکلو نسوک را کولی نشی سوکلا برال نو کلونو و بیتیر شو وکالا پا مکی والا سوکلا رال وکالا او دانسی چی حسد کل شئی ان هر یو شئی ختم کو ویسو دم ونو کی پانی پاتی نشوی عرب شروع شو دانسی لکا وکالا چی دی یوسف علیہ السلام پا قوم باندی سختی راغلی و قاحت راغلی ونو پا دی مکی والا دق سی دا لگی ہو گردید پار یوشی باندی ناغی محتاج شو دا ونی دا پتو نا بیخوالا پانی بیخوالی ناغم ختم شو نو بیا په سارا کې ګرځیدنه وو چې سرمنی به کتی اډو کې به کتل هغه به چې چلو حال هن ممسکات رحمتي چې الله پاک وګواړي چې تاله دا تکلیف او مصیبت را ولي نو دی به بن کی پیغمبر ته دی ته وایا کنه نو دی وسرونه کته کی دی بغلی شي نو ته ته وایا قل وایا پیغمبر دی ته حسبی الله کافی دے زما د پاره الله حسبی الله کافی دے زما د پاره الله تاسو مار دی سوزن نه راوي زنه یریګم الله را ته وی کلک شمه یریګره دغینا الهګه ګټی دی قبرونو والے سوک دی سا اوری سوینی سوک تچانا خبر دی نه نه اللہ مال تقریب راکی دی لری کولی شی نه اللہ خوشحالی راکی دی بندولی شی نه حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی احفظ اللہ یحفظک اے انسان پیغمبر وی دا اللہ حفاظتو کا احفظ اللہ دا اللہ خیال ساتا یحفظ نو اللہ بستا خیال ساتی تو د شپې او دروازه په هر خبره کې دا سوچ کوه چې زه قدم اخلم د الله نه فرمانی ونی شي احفظ الله د شپې او مو دروازه هم دې ګنا ده نه ونی شي لوکي ګنا ده نه ونی شي خیال کوه چې ته ټکر خطا نه شي چې جمعه ته دین رسنه چې ګس په مخ کې چې روزین رسنه چې خیخ پر مخ کې چې ورزین رسنه چې دوا ده نه یری شي بیت الحلات ورزی نو خیال کوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مکمل زندگی دے انسان گنڈلی دا چھ دی وقت بتا سکے پدی وقت بتا سکے کور تا وردی نو سب ہوئے چھ دا کور ناراضی نو سب ہوئے جمعہ تا وردی نو سب کے او دست کے نی چار دام تا کینی نو سب ہوئے چھ کل بیت الخلا نہ روت نو سب ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ٹولی طریقی امت تا خود لی دا انسان دا زندگی مکمل بندا دا چھ کل دیر دے برابر دا احکام شرعیہ او دا آداب شرعیہ او خیال ساتین دا رد دا حفاظت دا اللہ او دا اللہ ردی پیغمبر و تبی احفظ اللہ یحفظ ورتو دا اللہ حفاظت کو دا غی معنی دار چې دا اللہ خیال ساتا اسے نچ لوٹکی دا نمات شی یحفظ کنو اللہ بستا حفاظت احفظ اللہ او دا اللہ پا ہر خبر کی خیال ساتا نو تجد ہو تجاہ کا او با مویتا اللہ لرخ پل مخیتا یعنی کتا ہر طرف تگردی نو اللہ بستا مخیتا نو دا غوق کستان نافرمانی نکی گی پتر جی بازار تے انسان لڑشی و بازار دا شیطان مسکان دے داغت اسے دو زیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جی کل انسان بازار تلال و دو یو ظلوی جی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و علا کل شین قدیر تا دے سور فضیلت تے داولی بازار کے سوک کلمی ہوئی حال تا خوب سوک لگیا کہ سٹ بھرا لی سوک پہ لگیا چھتا ٹنگ ٹکور سوک پہ لگیا شور بے جو اکڑی دروغ بوئی سوک پہ حق قسمون اخری ولی بازار دے گرم دے سوک بسوی و سوک بسوی اللہ تاڑو چا توجہ نشتا و تا پکی کلمہ ہوئی و اللہ دے یاد کو احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا تا دا اللہ خیال ساتا پا ہر سکی پا گردے دو کی پا ناستا کی پا خوب کی او پا بیان کی پا تمام اغا حرکات و سکنات کی جتی پا جون کی کہ نو تجد ہو تجاہ کا تب امون اللہ لرخ پلمخیر تب یادا پی کرمکا وجہ سبش او وعلم پوشا ان الامه پیغمبر وی پوشه چې دا ټول امت لوي استمر دا راجمشي بادشاہ دی او کګدا لري ټول ستا خلاف راجمشي چې تا ته څه تکلیف دروسی وعلم ان الامه لوي استمروا على ان يضروك لم يضروك بشيء هس ذره تکلیف هم تا ته نشي رسوله چې هغه تا د پر الله نه مقرر کړي واو کچر دی راجمشي چې تا ته څه ذره فایده درکړي او هغه تا له الله نه لیکلي نه ذره فایده در نشي درکړي دا عقیده وساته پیغمبر وي څنګه چې آیت کریمه دې آیت کریمه لاندې مفسرینو دا حدیث هم ذکر کړی چې خپل زندگی د الله د احکامو پابند نو الله بستا حفاظت کوي او ته د الله په حفاظت کې وي دا او تاسو ورېدي دي وکړه چې سار مونږ انسانو کې په جامه باندې دا سړی تر ماښامه د الله په ذمه کې او چې نه دے دغه سے پنور خاطک را پاس او یو سو ٹونگی ہوئی لکر شیطان پشان دا دا اللہ رضی مینہ بار شو که کندی تا پریو تا کچی تا گاڑی ہوا و کارسو چلو سرو شو دا اللہ رضی مینہ تا دا اللہ دا احکام و حفاظتو کا نو اللہ پاک بستا حفاظت کی دنیا کا ٹول را جمشی نو تا تا تکلیف نشی رسولے چستا پا تقدیر کی نہیں او که دنیا ٹول را جمشی چالا سا فیدہ در کول غواڑی نیو دارا فیدہ در نشی در کول چل اللہ دا لنی لکلی آغا بھئی چل اللہ پیغمبر وی جفت الصحف جفت القد جف القلم رفعت الصحف صحیفی وچت شوی دی قلم دا اللہ وچ شوی دی بیا بیا لکل نکی گی اگر یو خبر وچوش بہرحال کچری اللہ غواڑی چې مال تکلیف را کوي نو تاسو نه تاسو کوم حال هن کاشفات دره آیا دا اولیاء او زیارتونه او قبرونه به زمانہ دا تکلیف لري کی نه او ارادنی برحمه یا اراده او کی الله په ما باندې تکلیف نو تاسو ته هم حال هن ممسکات رحمته آیا دی به زمانہ دا رحمت او مهربانی دا الله باندې کی نشي بندولې چې الله را کوي نو خزانه دا غسر دي دا په لاس کې مخلوق بندولې نشي او چې الله نه راکې نو څوک راکول نشي قلو وای دی ته حسبی الله کافر زما د پاره الله دا غیر نه یریګم علیه پدې الله باندې توکل المتوکلون خاص پدې باندې بروسه دیو کی بروسه کون کی علیه مخکې کړی دی یتوکل المتوکلون جمله رستو کړی دا دا حصر دی خاص پدې الله باندې بروسه دیو کی بروسه کون کی نا بروسوم یو زبردست او قوی عمل دی. حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من احب ان یکون اقوى الناس دا چانچ دی سر محبت تی چیزر رٹول خلقنا زیاد قوی و بہادر و مضبوط شم نفل یتوکل علی اللہ دے دی پا اللہ بانی بروسو کی ومن احب ان یکون اغنى الناس او دا چانچ دی سر محبت تی چیزر رٹول خلقنا زیاد غنی و مالدار و بے پرواشم چوڑو پچا بانے میں سکار نہیں نفل یکن وی خام خاوی دی حاغ سچ پلاست اللہ کی دی او سق منہو بما فی یدے یو شیر دو پلاسو کی دی مال دی بنگلہ دا جہداد دی نوکری دا سدی سدی نغدی دی ساروی دی دا چیر دو پلاس کی سدی نو پا دے دی بروسہ نکی او بروسہ دیو کی پس بانے ما فی ید اللہ اگر چی دا اللہ پلاس کی دی نو وی دا سڑے بدر ٹول خلقونا زیاد مال دا رہی دو سر دی یو پیسم نی خود دا عقیدہ دا رہی چی بھئی اللہ سرشتا وللہ میراث السماوات وللہ خزائن السما خزانی دا زمکی و دا اسمان دا اللہ سر دی نو که دو سر حسم نی پجیب کی نوی دا سڑے دا ٹولو نغنیش پیغمبر ہوئی اغن الناس پیغمبر سر سو اللہ پیغمبر تا وی تما غنی کلی پس سر علم سر قرآن سر ستا پا لاسو کی دا دی ستا پا زڑ کی دا دی ستا پا بدن کی دا شیرے نو چې دا د سره دی نو چې کم دولت ته او هر څه چې دی د خلکو په لاس کې دا غي نزان بالکل بے پروا کا باقی باندې اعتبار مکوه نو تکون اغن الناس طب ډیرو خلکو نه زیات غنی ومن احب ان یکون او هغه چا چې د دې سره محبت ته چې دی په دنیا کې داسې شي چې اکرم علی الله چې دی د ډیر عزت من شي نو پیغمبر وی فلیتق الله دې الله نو یری چې کله تقوا په ځل کې رااله نو تد ټول خلقنا اکرم شو عليه فل عليه يتوكل المتوكلون ځان قوي جوړای نو الله بر وسوګه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم هو يا پیغمبر اي قوم زما عملو كه على مكانتكم بخپل زيباني بخپل درجه باندې دا يا قوم اعملوا على مكانتكم بي اظهار د عقيده دي تخپل عقيده دنيا تخکارک تاسو عمل کوي بخپل زيباني انی عاملن او زبا عمل کوم پخپل زبانی چې څوک نه پویږي نه غیدا معنا کوي که تاسو خپل کوي زبا خپل کوم دا اوس مطلب نشو پیغمبر بس پارام کې نه ستبی تصویر واغ سے ذکر شروع کو زمړه چې دا قوم سکی نو هغه بګیزه کې دا خو نصیحت نه قبلې غنه نو چې نصیحت نه قبلې نو ډیر خلق د شیخانو کې دارا دي اغي وتا توي شیخ پری د خپل پټه به تری د خلکو کو ورغه کو نه کې ځان شرمې بس خدا رج منی خو نہ کنا تیا کال تا دا قران بیان کنا سچ رش پیغمبر تا بیوی پیغمبر تا اللہ یا قوم عملوا علی مکانتکم اے قوم جمع عمل کوے پخپل دے بن پیغمبر طرف نہ وعید زورن دا زیسا کوے ہا کوے انی عامل یقینا زما عمل کون کیما سمانا زما کار دار جے زما مسئلہ بیان زما کار دار جے زما چھو عمل لا الہ الا اللہ زما دا عمل لے استاس دا عمل لے خطیب بوتانو پورے دے لگیا ہے فسوف تعلمون زردا چتا صبح پوشه میاتی عذاب باغ چا باندې شراب شید تعذاب یخزیه رسوا و ذلیل بکی دلرا و یحل علیه عذاب مقیم او نازل بشی پد باندې عذاب میشا انا انزلنا الیک الکتاب ترغیب للقران دلیل عقلی دا ذکر شو اظهار د عقیدی دا شو او مقاطعه او شر دشمن سره دا ډیر ګران کار ده چت په اخر کې دشمن پرې جه لګیا زستانه بیزار زما ستا سره غم خدي نشته زه په لارم تا سره نه دم ذکر استاد عقیده چې د نن د اندوانو د غلطی بوینده نه دي مسترغیب ال قران ان انزلنا عليك الكتاب یقینا پیغمبر مونږه نازل کړل تا ته قران للناس هوره د خلقو لپاره تاوی تاس دکو نو بس شو جبريل عليه الصلاه والسلام پر وجه کې راغ پیغمبر ته دوه د قران نو پیغمبر خو یادو نو که په دغه کې دی چې بس پیغمبر دکو او یادې کو بس ارسور وخت پیغمبر په دنیا کې ونه وبا دا هغه نرسته تاسو سوچو کې چې قران نزول شروع شوه دی او د پیغمبر تبلیغ شروع شوه دی د پیغمبر بیان شروع شوه دی دغه نرسته پیغمبر داسې نه دی ناست ولې دا قران نازل شوه چا د پاره ول الناس ان انزلنا عليك القران عليك الكتاب للناس ناخد خلقو د پاره ته مونږ دنیا ته راولې غلې مونږ د رسالت درکو تاپ دی رسالت کی تور او سپینو عرب او عجم غرونو والا او سمی والا جزیرو والا یو برابر دی کافتا للناس دا طول دنیا دا پارا دا کتاب ما رو لیگو خدل للناس دا را مخلوق دا پارا ہدایت للناس دا خلق دا پارا دی بالحق او دی کتاب حق را وڑا دان سرا فمن احتدا نو آغا چا جا ہدایت حاصل کر دینا فل نفسی فیدای دا خپل دان دا سچ کلمہ وی مسلمان شو او دا قرآن دا اصول مطابق زندگی تی رکڑا نو فل نفسی ہی بل بسور کی چی سدین و خدا غد پار دی ومن ضل او هاغ سوک چی خطا شو گمراہ شو فإنما يدل علیها نو بیشک دا خطا شو پخبل زان واندی نقصان دا دی که خد اکڑو نو فیده استالا که بد دی اکڑو نو بوج برو پتا واندی وما انت علیهم بوکیل او نه تا پیغمبر په د باندې زموار د پیغمبر نه د ابو جهل تاسو نه کیږي د ابو لهب تاسو ته نه کیږي دا م یو خلق او یو خاندان او یو تر او یو وینوه تا کار بسی ته خلقو ته بیان وکړه خلقو له دا کتاب راغلی دی د خلقو د پاره دی او وای دا غیته او مان تعالی هم به وکی الله یتوفى الانفس حين موتها دا بل دلیل الله غزات الله يتوفى الانفس اخلي روحنا الانفس انفس جمع ده النفس نفس روح توي دا دو قسم دي نفسنا دو قسم دي دا دوار الله ذکر کی الله اخلي روحنا حين موتها په وخت مرگ داږي دا ود الله په اختیار کې دي دا روح الله مونږ لرا کړی مستعار دي مونږ په سوال الله نه وفتري یا روزلا یا لسو کالولا یا شپیتو کالولا یا سلو کالولا دا روح اللہ زمون پا دے بدن کے خیدے درب امانت تے چکل اللہ وغاڑی ناغ امانت اللہ واپس پخبلا والی اللہ اخلی دا روحو نحین موتی ہا وقت دا مرد دا غیق دویم واللتی او اغا روحو اغا نفس لم تموت چی اغا لامر ندے پا اغا مرد ندے راغلے فی منامی ها پا خوب دا غیقی چکل انسان ادکی گی نو دا دو نفس دی اللہ واخلی که تاسو ریدلی نوی یو وفات صغرا دی یو وفات کبرا دی یو لوکه مرگ دی یو غټ مرگ دی دا خوب لوکه مرگ دی او دا مرگ چې کله په انسان باندې راشي نو دا غټ مرگ دی اوس دا دواړه د الله په لاس کې دی قرآن کې کله الله دا یو مخکې کې او کله دا بل مخکې کې اوس دلته الله یتوفى الانفس حین موتها دا وفات کبرا دی دا لوی مرگ دی اللہ ادا ذاخلم والتی لم تمت فی منامها دا وفات صغرا دے دا غڑو کے مرگ دے کلچ انسان ادشی نو بس اللہ ردنا اگر یو غست دے و قبل لاشتا اس سے کلا ددن دا روح واغست نہ غد زان سر ساتھی اگر بیا واپس نہ رفری دی چکل اللہ ردم مرگ نہ دے مقرر نو اللہ و تدے واپس کی ترغیب پوری چې په دنیا کې زندگی تیری او خپل نن ته تورسی ترغیب پوری دا دته په دې بدن کې ده سورته انعام کې الله فرمایي الذي يتوفى الله غذات ته يتوفاكم بالليل يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله وي زستاس د خو په وخت کې تاسو نه روح واخلم يتوفى رستر دی آیات کریمه په اخر کې وی حتا اذا جاء احدكم الموت تر دې چې کله راشي د تمرک توفته رسولنا دا اوس موت کو براشو دی رستو کړه دی الته موت سو غره مخ کې کړه دی دلته کبرا مخ کړه او صغرا رستو کړه دي الله اخلی روحنا حين موتها په وخت مرګ دغی والتي لم تمت في منامها او اغه مخلی چې هغه لامر نه په خپل خوب کې فيمسك التي تنگ ساتي د ځان سره هغه قضا عليها الموت چې فیصله کړي په هغه باندې د مرګ چا باندې چې فیصله وشو د مرګ که بادشاہ دی او که نبی دی او که ولی دی نو د هغه هغه روح د کوم ځای سره ساتي ځان سره ساتي فيمسك التي هغه ټینګ وساتي ويرسل الاخرى ورابري دي دابل الى اجل مسمى تر یو نیټه مقرري چې د لا وخت نه دی مقرر نه دی ود دی لهذا د ته خوب وا خوب نه پس هغه نفس ته واپس راشي ودي ګر یا کال یا دو کال یا لس کال دنیا کې ژوند دی نو دا لوکم دغه په لاس کې شداغه په اختیار کې شو دا امر ګم دغه دا غټم دغه په اختیار کې شو خو چې دا غټی کله واغستو نو فيمسك التي قضى عليها الموت هغه ځان سره وساتي اللہ کم زے دے دا اللہ قدرت او دا اللہ سلطنت کم زے دے اس اگدا اگ پ حکم دے فیم سے کل لذی قضا علیہ الموت دا انبیاء او اولیاء او شہداء او نیکان او مسلمانان روحونه غست دی او دا غسر دی برا عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ او اگسو دا اللہ سره دی خدا و مزمه کی دلان دی دی واپس دا غنه براشی فیم سک اللہ نی ولی دی التي قضى عليها الموت اخذ الله بقدرت کی شو دا الله په اختیار کی شو څنګه رجمه بشپا روح با ولله واپس راغې ساګور وډه پس راغې ته خلق عقیده وی نه قران ویل او نه حدیثونه خبرو عقیده نه ولا خلق جوړه روح بیا راځي او روح او ته کې شوی دی او دا چل له واغه چل له اور شپ قبر والے پاسن حسین میاش را لو په قبرونه باندې واړه په قبر دی وبوالو لنکم ترت تلاړې ا روح په دې قبر کې پروت دی بہر حال اللہ وی روح او روحون دا زما پا لاس کی دی زما پا اختیار کی دی دا دلیل عقلی دے پا حقیقت کی چی تا پوسو کا تا سوک وجلی نشی مرگ با پتا بانے اللہ راو لی تا سوک جون دے کولی نشی جون اللہ ور کئی اللہ وی ستا روح کپا خوب کی دے او کدا مرگ پا حالت کی دی دا زما پا لاس کی دی دوارا زچو لگم نو تا تا غلوے آلوے دا نوالم اڑو پی رتا واپس کم دا عرض دا ما پہ اختیار کی دی علاج علم مسمن ان فی ذالک یقینن پا دیکی لآیات لقومی تفکرون دلائل دی دا پارا دا قوم چی سوچ کی پا دی باب کی اول دلیل عقلی اعترافی اور پسی دا مخلوق پا دی عقیدہ بانے ردو دی اظہار دا عقیدے ہو اور پسی دیا دلیل عقلی ہو آپ اللہ جا زجر اللہ ذکر کی مشرکان دا دی شرک فمن اظلم ممن كذب على الله سوق دلیر ظالم ناغ جانا چه دروغی وی پا اللہ بانی وکذب بالصدقی او دروغ جنی کا حق دروغ جنی اکرا کلمہ را توحید قرآن حق توحید اذ جا اہ کلچ راغ دتا علی سفی جہنم مسول للکافرین آیا نشتا پا جہنم کی غیر پار دا کافران ولی ناغ دید پار جوڑ دے والذی جا بالصدق او حق ذاتو چراغ پرشتیا و سرا پیغمبرو یا جبریلو و صدق بهی او تصدیقو کردی پیغمبرو یا امتو مومنانو اولائکا هم المتقون دغدی متقیان لهم ما یشاؤنا عند ربهم لدید پارا غسری چر دی غواری دخپل رب سرا ذالکا جزاء المحسنین او دغ بدلر آدم موحدین و نیکانو لیکفر اللہ عنهم اسوء الذی عملو چوری جی اللہ دینا بد ہاغ دی کڑیو واجزیہم اجرہم او ور کی دیتا اجر دی بی احسان الذی کانوا یعملون دا خیستا عمل جدی ہے کئی لیس اللہ بکاف عبدہ آیا ند اللہ کافی دخپل بندر پارا ولنا ویخوفونک باللذین او یریتا پہاغ کسانو بانے من دونی ہی چسی واد اللہ ندی ومن یدلل اللہ فما له من هادو او ہاغ سوک چے اللہ گمراہ کی نبی داغه د پارا سوک لار سمون کې و من يهد الله او هغه سوک چې الله وته لار سم کی فما له من مدل نشتا داغه د پارا سوک گمراه کون کې الیس الله بعزیز انتقام آیا نه د الله زور اور مالک د بدلی ولینا ولا ان سالتهم او کچر تاسو کې ر دینه من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکه الی یقولن الله مخامخه وای دی الله قل افرائیتم نو دیتا خبر کے ما ما تدعونا من دون الله داغنا چتا سورا بلے سوا دلانا ان ارادنی اللہ بدر کچر ارادو کی پما بانی اللہ ر تکلیف حل ہن کاشفات دره نو آیا دی لری کون کی دی دغ تکلیف لرا او ارادنی برحمت یا ارادو کی اللہ پما بانی دا خوشالے او دا رحمت حل ہن نو آیا دی دا آل حستاسو ممسکات و رحمتی ہی بندون کی دا رحمت دا اللہ نا قلو آیا دی تا حسبی اللہ کافر زمادہ پارا اللہ علیہ توکل المتوکلون خاص پدی اللہ ری بروسو کی بروسہ کون کی قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم او آیا پیغمبر دیتا اے قوم زما عملو کے پخپل زیبانی عمل کوئے پخپل زیبان دی زورن دا انی عاملون یقینا زوم عمل کون کی ما زب اخپل مسلکم فصوفا تعلمون زردہ چی تاسو بپوشے من یاتی ہی عذابون پاغچا شراب شدت عذاب و یخزی ہے رسوا بکی دل راو حلو علیہ عذاب مقیم او نازل بشی پدبانی عذاب میں شاہ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق یقیناً منگا نازل کرے دے پیغمبر پتا بانی کتاب دا پارا دا خلقو حق زان سر راوڑے دے فمن احتدا چاچر دینا ہدایت حاصل کو فلنفسی ہی فیدے دخپل زان دا ومن ضل او غسوک چی خطا شو فینما یدلو علیہا نبی شکا سبب بوج دا گم رہے پا دبانی دے وما انتا علیہم بوکیل او نیتا پیغمبر پا دیبانی دے موار اللہ یتوفل انفسا اللہ اخلی روحنا حین موتها پا وقت دا مرگ داغی کی واللتی او اخلی اللہ آغا روحو لم تمت چلا مر ندے فی منا پا خوب داغی کی فیم سکل لتی نٹنگ ساتی دا زن سر آغا روح خدوا علیہ الموتا چی فیصلے کری پا غبانی دا مرگ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور اپری دی دابل الى اجل مسمن تر یو نیٹے مقرر پوری ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً پدی کی خام خا دلائل دی دپارا داغ قوم چی سوچ کئی.